בקצה השמיים וסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ושומר על כל מה שבא. אסור לכתוב את פרחי הגן, אסור יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום מדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שבא. אסור לכתוב את פרחי הגן, אסור לכתוב את פרחי הגן, חושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ואוהב ושומר על כל מה שבא. אסור